राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 2056, 12 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, नोखामंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे भाई एक ही बात जचती है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो मनुष्य शरीर में हो सके वो लाभ ले लेना चाहिए। अगर वो लाभ नहीं लो तो मनुष्य शरीर में सार्थक नहीं होता, एक पशु पक्षी की तरह ही हो गया। मनुष्य बनना सार्थक नहीं होगा। आप कृपा करके इधर थोड़ा ध्यान दें और ये बात कठिन मानते हैं, पर कठिन है नहीं, ये अपनी खुद की बात है। दूसरे का हक लेना हो दूसरे तो बात कठिनता पड़ती है, पर अपनी चीज अपने को लेने में कठिनता नहीं पड़ती। अपनी चीज अपने को लेनी है और वो तैयार है अपने लिए सदा हरदम, तो इतनी सूम बात है। परंतु इतनी सूम होने पर भी उसको स्वीकार नहीं करते, क्या करें। मैं जोर से बात कह सकता हूं ये कि आप अपना कल्याण बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। कठिनता मालूम देती है, ये बात ठीक है, परंतु मैं कहता हूं ये भी ठीक भी नहीं है। कोई ठगाई के लिए नहीं कहता, धोखा देने के लिए नहीं कहता, आपको विश्वासघात करने के लिए नहीं कहता, आपको ठगाई के लिए नहीं कहता, सच्चाई की बात कहता हूं। आपका हक लगता है, बिना हक की चीजें भी आप ले लेते हो, दूसरों के अधिकार की चीज आप ले लेते हो, तो आपके अधिकार चीज आप क्यों नहीं लो। मनुष्य के अधिकार की चीज है, लेना चाहो तो जैसे गीता में लिखा है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव लोक में जीव रूप हुआ है अनाधिकार से, जीव भूत जीव रूप हुआ। मन सठा इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, मन सठा जैसे इंद्रिया ये है प्रकृति में स्थित है, उनको खेचता है। आप आंशो परमात्मा के, तो परमात्मा के तरफ जाओ तो आप बिल्कुल अपने अंश की तरफ जा रहे हो, और प्रकृति स्थानीय प्रकृति में से जो लोग खेचते हो उसको अपने मानते हो, उल्टी बात है। प्रकृति स्थानीय प्रकृति में से रहने वाली चीजों को अपनी मान करके खेचना चाहते हो, ये मिलेगी नहीं कभी, दुख पाओगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर अपने परमात्मा को आप प्राप्त कर लो, शुभ बात सरल बात सीधी बात बिल्कुल अपने हक की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य ने मान रखा है कि संसार में हम जन्मते मरते ये तो हमारा स्वभाव है, परमात्मा की प्राप्ति करनी कठिन है। बिल्कुल झूठी बात है। आप परमात्मा के अंश हो। भगवान ने अपरा प्रकृति भूमि नापो नलो वायु खन मनो बुद्धि देव से अहंकारी दिन न प्रति अष्टा अपरा और जीव भूतम परा ये परा प्रकृति। परा प्रकृति का संबंध परमात्मा के साथ में, अपरा का संसार के साथ में। इसमें आपके चाहे जितनी शंका करो पूछो, परंतु इस विषय को समझो, अंधाता कृपा करो। ये कठिन साथ नहीं है। प्रकृति स्थानी प्रकृति में से लोग आप खेचते हो तो अपने को क्यों नहीं खेचे, अपने की तरफ क्यों नहीं चलते। ममई वारिश हो जीव लोग ममई वारिश हो प्रकृति भूतम, ये मेरी है अपरा प्रकृति परा प्रकृति। जीव भूतम ये एकदम धारी जगत के दान कर रहा है। जगत आपका नहीं है, जगत प्रकृति का है, अपरा प्रकृति है। भूमि आपका अगला वायु अपरा प्रकृति है। उसको आप अपनी मानते हो तो पराई चीज आप अपने मान लेते हो तो अपनी चीज को आप अपनी क्यों नहीं मानते। परमात्मा की परा प्रकृति आप है। जीव भूतम जीव रूप बनी हुई हो ये दम धारित जगत जगत धारण किया तो जगत को धारण करो जो भगवान को धारण करो तो आपके बाधा क्या है, क्या आपका आदेश होता है। इसमें केवल कल्याण होगा, इसमें कोई आपकी बाधा नहीं होगी, कोई बेइज्जती नहीं होगी, कोई पतन नहीं होगा, फायदे ही फायदे की बात है। परमात्मा के साक्षात अंश हो क्या जगत के अंश हो आप, जगत है नाशवान, आप नाशवान हो, अविनाशी का आप अंश हो, अविनाशी हो, तो अविनाशी तत्व को प्राप्त करना आपके खास काम है, खास अपन चीज है। इसमें कोई शंका हो बड़ी भारी तो लिख कर बताओ, लिख कर पूजा दे दो कि इसमें ये शंका है। जीव भूता महाबाहो ये दम धार्य थे जगत, या एकदम जगत धार्य थे जगत को धारण करते हो। अब धारण जगत को करते हो, जो पराई है प्रकृति अपरा प्रकृति है उसको धारण करते हो। तो परमात्मा को अपना मानो, इसमें बाधा क्या है। सीधी सरल बात है, एकदम सीधी एकदम सरल है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, कृपा करो, आप ख्याल करो, आप परमात्मा के प्यारे अंश हो। उपनिषद में अमृतस्य पुत्रा, आप अमृत के पुत्र हो। जो मरण धर्म के साथ में लग गए, शरीर आपका है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, संसार की कोई चीज आपके साथ रह सकती नहीं, आप संसार की चीज के साथ में रह सकते नहीं, अरे परमात्मा से अलग आप हो सकते नहीं, आपसे परमात्मा अलग हो सकते जो कदी अलग हुए नहीं, अलग है नहीं, अलग होंगे नहीं, अलग से हो सकते नहीं, उसको तो आप छोड़ दिया। जो कदी आपके साथ रह नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता हर आपको जितने वर्ष आए हैं वे वर्ष उतने मर गए, आप उतने संसार में फंसे हुए हो, उतना फंसा निकल गए। अब फिर नया धारण करो, फिर नया धारण करो, फिर नया धारण करो, अरे साथ में रहेगा नहीं। कोई भाई बहन बता सके कि मैं संसार से रह सकता हूं, सकते किसी हालत में नहीं रह सकते। परमात्मा का संग आपका छूटता नहीं, आप ध्यान दें ना दें आपकी मर्जी, परमात्मा आपसे विरुद्ध नहीं हो सकते, आप परमात्मा से विरुद्ध नहीं हो सकते। परमात्मा का साथ आप छोड़ नहीं सकते, परमात्मा खुद सर्वसमर्थ होते हुए भी आपको छोड़ नहीं सकते, संसार आपके साथ रह सकता नहीं। अब उनको आप अपने साथ माना है और इतनी बातें बतावे, अच्छी बातें बतावे, वो हम सुनते नहीं। ऊंधी ऊंधी बातें सुनते हैं, उल्टी उल्टी बातें सुनते हैं, दुख पाने के लिए, कष्ट पाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, बड़ा तपस्या करते हैं। सीधी सरल से मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बात है सबके लिए, सबके लिए बड़ी ही दी। ये बात बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं मैं, आपको धोखा नहीं देता हूं, आपको धोखा नहीं देता हूं, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं। आपको धोखा देने में मेरे क्या फायदा होता, आप बताओ, आपको धोखा देने में मेरे क्या मिलेगा, आपको ठगने से मेरे क्या फायदा क्या होगा। चोरे कहता हूं, चोरे बिल्कुल, केवल आपकी इच्छा चाहे, केवल इच्छा, संसार के पदार्थ केवल साधन नहीं मिलेंगे, इच्छा भी हो उद्योग भी करो और प्राप्त साथ में हो तो मिलेगा, नहीं तो लेने देने पर जाएंगे, घाटा लग जाएगा। इसमें घाटा लगता ही नहीं और काम करना पड़ता ही नहीं, सुगमता से स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, भाई हो बहन हो कोई हो, इतनी सुगम बात आप क्यों नहीं देते। आपके अगर थोड़ी ही ग्राहकी हो तो इतनी बात सुनने पर पीछे पड़ जाए आदमी के, अरे इतना लाभ है बड़ा भारी, अनंत जन्मों का नहीं मिला वो चीज मिलती है, बहुत बढ़िया है, सदा के लिए मिल जाएगी, फिर कभी किंचित बात भी दुख आपके नजीक नहीं आएगा, इतना बड़ा लाभ इसी जन्म में आपको हो सकता है। केवल लाभ चाहे, केवल प्राप्ति का काम नहीं, संसार का काम नहीं, जो प्राप्त हो जब ऐसा नहीं है, वर्तमान की बात है, सबको प्राप्त हो सकता है। देखो चौड़े बात बताएं आपको, उम्र भर में लाख रुपया एक साथ मिलना हर एक को कठिन, लाख सवा लाख नाम रोजाना ले सकता है मनुष्य, इमें नाम कह सकते नहीं। लाख रुपया एक के साथ अपना हर एक को नहीं मिलता है, लाख रोजी ना नाम आप ले सकते हो, वो नाम आप लेते नहीं, हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया करते हो, सब सोचो तो सही। आप कोई पूछा चाहे तो रुपया साथ चलेगा कि भगवान का नाम साथ चलेगा, आपको पूछा आप कहो आप खुद कहोगे, नाम धन है साथ में चलने का है, और आप करते क्या हो, रुपयों के वास्ते कितना पाप करते हो, अन्याय करते हो, झूठ कपट करते हो, ठगी करते हो, धोखाबाजी करते हो, विश्वासघात करते हो, बड़े बड़े पाप करते हो, भगवान नाम मिलाने क्या पाप होता है, क्या अन्याय होता है, क्या तकलीफ होती है, बताओ। सबको प्राप्त हो सकता है, आपका सबका हक लगता है, अपना है परमात्मा, अपना है परमात्मा का अंश हो साक्षात ईश्वर अंश, जीव विनाशी चेतन मन सहज सुभराशी। आप वो कह दिया था मानते नहीं, सुना सुना दिया समझा दिया, इसलिए उत्तर दो आपको कि आपके क्या घाटा लगता है। लाख दाम आप रोजाना ले लो तो आप समर्थ हो, ले सकते हो, व्यापार करने वाले दुकान में बैठने वाले लाख दाम यहां देते करते, मैंने देखा है, राम विलास जी सज्जन थे, लाख दाम रोजाना देते थे, दुकान में काम करते थे, ऐसे मैंने कई देखा है। दूसरे साथ दूसरे को मैंने देख सज्जन को सत्संग में जाते हुए लज्जा आती थी, वो हरदम नाम जप करता, रात और दिन जप करता, मगर मन को उठा रही। आप ध्यान नहीं देते। आप बताओ भगवान नाम लेने में आपके क्या बाधा है, क्या अड़चन आती है बताओ? देखो मैं समय बर्बाद कर देंगे, ताश ऊपर खेलेंगे, तमाशा करेंगे, भगवान नाम नहीं लेंगे। एक बहुत बड़ा लाभ आपको हो सकता है, उसमें भी आप नहीं लगते तो आप कौन समझावे, कैसे कैसे समझावे? अब लाख नाम बने लाख रुपया, रुपया मैंने कोटि एक साथ चलेगी नहीं, लाख नाम साथ में ले, कोटि एक पीछे रहेगा नहीं, सब साथ जाएगा, मरने पर भी साथ जाएगा। प्रत्यक्ष आप मानते हो, सब सब ये बात मानते हो, फिर नहीं देते? हाई रुपया हाई रुपया देते हो, कोटि एक साथ चलेगी नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया होते हुए भी कुछ नहीं चलेगा, एक कोटि साथ चलेगी नहीं। अरे भगवान नाम बदल कर दो, वो आपकी पूंजी आपके पास रहेगी। चोर छोड़ जा नहीं सकते, भाई भाई बंटवारा नहीं कर सकते, राज छीन नहीं सकता, कोई दूसरे कोई आपको आपन कर नहीं सकता। आपके लाभ ही लाभ की बात है, हानि की कोई बात है ही नहीं, इतने पर भी आप लाख नाम नहीं देते। 3 लाख नाम ले सकते हो और लग जाओगे, फिर महाराज आप छोड़ोगे नहीं। अपना लाभ कौन छोड़ेगा, अपने लाभ की बात कौन छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा? ये बात आप बांधते होंगे नहीं, आप लाख नाम ले सकते हो, रोजीना लाख नाम, लाख पैसा ले लो हाथ की बात नहीं है, लाख भगवान का नाम ले सकते हो। उद्योग पैसों में से करेंगे, भगवान नाम के लिए नहीं करेंगे। आप खुद जानते हैं, खुद मानते हैं, और इससे आगे की बात है वह बहुत सुगम है, पर इधर आप ध्यान ही नहीं देते। ये भी आपकी कृपा है जो सत्संग में आ जाते हो, ये भी मेहरबानी है। नहीं आवे तो क्या करे बताओ? कोई जोर चलता है हमारा? हमारा जोर चलता है क्या? आप ही कृपा कर पधारते हो तो भगवान नाम लेने में आपके क्या बाधा है? तत्व की प्राप्ति आप कर सकते हो। अब इसे सुदुराचार साथ बताए, दुराचार पाप योनि स्त्रियों 3 और 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सात तो ही उद्धार कर सकते अपना। 9वें अध्याय में साफ लिखा है, आपके सबके कोई बाधा इधर आप बैठे हो, एक दो आदमी बोलो आपकी खास हमारी ये बाधा है, इसमें ये हमारे मना है, ये हमारे मुश्किल है, बताओ। आप खुद मानते हो इस बात को कि भगवान नाम बड़ा अच्छा है, नाम जप और फिर कलयुग हृदय कई क्यों नाम आ जा नहीं करे कर्म न भगत विवेक राम नाम अवलंबन एक तो राम नाम आप ले सकते हो। इतनी शुभ बात सर बात मानते हो, कहते हो, सुनाते भी हो, ऐसी अगाड़ी बातें है बहुत सुगम बहुत सरल बड़ी सीधी, पर आप उन्हें ध्यान ही नहीं देते। बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, आपको करनी पड़ेगी। किया बिना आपका छुटकारा होगा नहीं, संसार आपके साथ रहना ही, आप संसार के साथ रह सकते नहीं, एक क्षण भी संसार के साथ आप रह सकते ही नहीं, जिसमें तो उद्योग करते हो, और परमात्मा से आप दूर हो सकते नहीं, उसको भुला दिया सब भाई। आपके भुला देने पर भी भगवान के साथ संबंध आपका अकट रहेगा, संसार के साथ कितना ही उद्योग करे वो संसार के साथ समझावट टिकेगा ही नहीं, कभी कभी नहीं टिकेगा। इस बात में झूठी हो तो बोलो, शंका करो, करो शंका करो। परमात्मा का तो साथ आपका छूटता नहीं, संसार का संबंध एक क्षण भी आपके साथ रहता नहीं, एक क्षण भी नहीं रहेगा, एक क्षण भी। हरदम वियोग हो रहा है, जितने वर्ष आ गए इतने मर गए, इतनी मौत नजीक आ गई। देख ख्याल नहीं करते, इसलिए भी ख्याल नहीं करते। वो काम किस दिन के लिए छोड़ा है, कब करोगे, कौन से दिन में वो काम करोगे, ये बताओ। ये काम आपका करना पड़ेगा, नहीं करने से बड़ी बेइज्जती है, बड़ी बेइज्जती है, बड़ा दुख है, बड़ा संतान में जन्म मरो, मरो जन्म मरो। संसार में स्थिर रह सकते नहीं किसी हालत से, जन्म गए मरोगे, जन्म गए मरोगे। इतने स्वतंत्र हो आप, बिल्कुल स्वतंत्र हो, कोई जानवर है। अरे जल चलो, जल जल जान है तो जल पर चलो, किसी के घायल हो जाए, घायल हो जाए पानी छिड़को, पानी पाओ, और कुछ नहीं करो तो पानी छिड़को। कोई वो मनुष्य हो, कोई वो कोई घायल हो, क्या सकती है, ध्यान दो भाई, कृपा ना तो कृपा करो। आपके लगन हो गई तो पता नवा तैयार, पुस्तक तैयार, शास्त्र तैयार, सब सामग्री तैयार, पता आप भगत नहीं, हमारे भगत नहीं, किस काम गाड़ी गई, फालतू काम गई, फालतू काम क्या गाड़ी, फर्क भगत गई। आपने क्या हासिल कर लिया, इसमें क्या कमा लिया आपने, भगवान का भजन न करके और संसार की क्या उपाधि ले ली, क्या वो सार चलेगी, क्या उनके साथ आप रह सकते हो, क्या आपके साथ वे रह सकती है। स्वयं बहुत तो सोड़े सोड़े पड़ी हुई बात है, इतने पर आप ध्यान नहीं देते, कब ख्याल करोगे, ये किस दिन के लिए छोड़ा है कि हम दिल हो जाएगा, वेट करेंगे, इस तरफ ख्याल करो, दाता कृपा करो। आपके फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा ये आप बात जानते हो, मानते हो, तब यहाँ आते हो, नहीं तो समय क्यों बर्बाद करते हो, यहाँ क्यों आते हो, यहाँ कोई पैसा मिलता है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, आदर सत्कार मिलता है, महिमा होती है, क्या होता है, पारमार्थिक बात को लेकर आते हो आप। वो कहते हुए आप क्यों जीते, क्यों रहते हो, बड़े भाई लाभ आप दे सकते हो, लाभ आपको हो सकता है, पर लगन नहीं भीतर में सहन है नहीं, जो चीज सह ना करते हो वो मिलते नहीं, मिलते रहती नहीं, वो चाहते हो भाती नहीं, भाती है तो मिलते नहीं, मिलते तो रहते नहीं, सह जाएगी जरूर, उसी में रात दिन पर लगे रहते हो। कितने सच्चे, कितने पक्के, कितनी असली बात है, उसको छोड़ रहे हो आप, कितना बड़े नुकसान कर रहे हो, अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, खुद का, दूसरे का नहीं। आपके नहीं सोचे तो बोलोगे आप, बात भी ठीक रही, मैं खराब काम कहता हूं, मैं आपको रास्ता खराब बताता हूं तो कहो, लोगों को कहो, मैं नाराज नहीं हूंगा, आप कहो तो नाराज नहीं हूंगा, पर आप जानते हो मानते हो फिर करते नहीं हो, अब उस उपाय क्या करें बताओ। आप महात्मा बन सकते हो, तत्व के बन सकते हो, जीवन मुक्त बन सकते हो, भगवान के प्यारे बन सकते हो, सब कुछ इस वर्ष शरीर में बायोमेटीरियल में भाई में सब के सब ऐसे हो सकते हो, हो सकते हो, केवल लगन, केवल लगन, केवल लगन, केवल लगन संसार जिंदगी में नहीं, रो राज नहीं मिले, कहावत है कि रो राज नहीं मिले और रो भगवान मिलते हैं। कहावत है रोने से राज नहीं मिलता, रोने से भगवान मिलते हैं, पक्की बात है। ये सोचते नहीं हो, कब सोचोगे इस बात, तब ध्यान कब दोगे, ये होश कब आएगा, कौन से दिन के लिए आप बैठे हो, अमुक दिन आएगा फिर बदल करेंगे, फिर ये होगा फिर ये होगा, कभी समय मिलेगा नहीं। संसार के जो जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस ये है एक दिन हम न होंगे, संसार ही चलेगा, तथा अवसर होगा, पर आपका समय चला जाएगा। आप लाभ क्या उठाते हो, क्या मानते नहीं हो। शास्त्र कहता है कृपा करो, कृपा नाथ अब चेत करो, होश करो, होश में आओ, पैसे पड़ जाओ, इसीलिए आपकी चीज आपको मिलेगी, आपकी चीज आपको मिलेगी, पराया कर रही है, आपकी चीज आपको मिलेगी, निश्चित बिल्कुल पक्की बात, खुद का आपका हक रहता पूरा। मनुष्य देह जब मिली है तब आपका हक पूरा लगता है, आपके हक की से आप छोड़ रहे हो, अरे दुख पाओगे, ये बात भी सच्ची है, इस बात को भी मानते हो और इस बात में आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, इस बात को भी मानते हो आप, मानते हुए भी तत्परता से लगते नहीं, कौन सहाय करेगा, कौन रक्षा करेगा, आपका कौन होगा। पांच स्कंध में पिता न साक्षात, माता न साक्षात, वो बाप बाप नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो बेटा बेटा नहीं, वो पति पति नहीं, वो पति पत्नी नहीं, हो समय समुपेत मृत्यु, जो मृत्यु नष्ट हुए परमात्मा की तरफ धन ले जावे वो अपना संबंध ही नहीं। ऋषभदेव जी ने कहा कितनी बढ़िया बात है, आप विचार करो, स्वयं विचार करो, स्वयं सोचो, बाद बे बाद बता दे न खोजे कर कर न मानो सची जाना गही ते गधी ये झूठी जमर झोल। भाई कृपा करो कृपा नाथ, मत वारिय मैना बैनान नापुना नेक निहार, तो राम ही राम उचार ये तू, तो राम ही राम उचार ये मत वारी ये मैना, हाँ हाँ ये मत वारी ये मैना, मैना गना कैना ने कनिहार, तो सिर ऊपर ताक रही है मौत बड़ी मजदा, तो सिर ऊपर ताक रही है मौत बड़ी मंदा, पिंजरा तोड़ तो मिले गई है, पिंजरा तोड़ तो मिले गई है, खोलेगी नाय की मार ये मत वारी ये मैना, हाँ हाँ मतवारी है मैना, मैना कहना नेकना नेक निहार, तू तो राम ही राम उचार ये, तू तो राम ही राम उचार ये मतवारी है मैना, हाँ हाँ ये मतवारी है मैना, नैना कहना मैना नेक निहार, मीठा बोलन बोलो मैना प पहला सो कर प्यार मीठा बोलन बोलो नैना पहला सो कर प्यार हर यार न तेरा कोई संगाती यार न तेरा कोई संगाती स्वार्थ को संसार ये मत वारी है मैना हाँ हाँ ये मत वारी है मैना बैना कैना नैना नेक निहार तू तो राम ही राम निसार ये तू तो राम मोत मिनी से उबरी चाहे हरि चरणा चित धार मोत मिनी से उबरी चाहे हरि चरणा चित धार भावन है हरि रक्षक तेरो भावन और नहीं आधार ये मतवारी है मैना हाँ हाँ ये मतवारी है मैना बैना कैना नैना ने कनिहार मतवारी है मैना बैना कैना नैना ने कोई भावना सिख कोई भावना सिख है सब कहते संत कहते हैं भवन वेद पुराण पुकारे कहा बजाऊ वेद पुराण सुपारे ढोल बजाऊ तेरे वास्ते कब तू सीतेगा चैन कब होगा साची जान कही थे गाड़ी है झूठी जामर झोल राम सदा मुख बोल तेरा जाव से सासा बोल राम सदा मुख बोल सजनो कृपा करो कृपा नाथ संत बहुत कह रहे बहुत कह रहे कोई साथ देने वाला नहीं है आपके बीमारी होगी तो कहते बोल तो आप दे रहे ये तो तू ही तेरी भोगेगा आपको खुद दुख बुआ पड़ेगा प्यारे से प्यारा मित्र हो तो रो जाएगा अरे उन्हें हमारा क्या फायदा हुआ और आपको ध्यान क्या करेगा चेत नहीं करते आप होश नहीं रहते कब हौसला होगी प्रार्थना है सजनो मौका है बहुत सुंदर मौका है मनुष्य जी का अच्छे अच्छे महात्मा आपके साथ है संत महात्मा के साथ है भगवान की सम्मति आपके साथ है संसार भर की सम्मति आपके साथ है अब अच्छे अच्छे चलो तो सरार साथ है दुष्ट हृदय वाले भी आपका दुष्टता करे तो भी आपका फायदा करेंगे आपका नुकसान नहीं करेंगे कर सकते नहीं नुकसान सब तरह से लाभ है नुकसान किसी तरह से नहीं किंचित मात्र भी नहीं है सजीव सजीव गर्भवास में त्रास भई जब गिदो ऐसे कौन बाहर आए समय चुप दो अब क्यों बने कौन इंसान राम सत्यम तेरा जावे से शासन सच्ची बात है एकदम ठीक बात है हमारा कल्याण है अरे हम कर सकते हैं इसमें लग जाए बहुतों की यह बात जची हुई है कि हम लग जाए तो चल सकते हैं जैसे पर भी करते नहीं, बहुतों को पता नहीं, बहुतों को ये पता नहीं, मुझे समझता है इस तरह में कल्याण होता ही नहीं, इसमें होता ही नहीं, तो कौन से में होगा बताओ। बहुतों की जैसी भी बात है कर सकते हैं आप, फिर भी नहीं दीजिए। आप विचार करो, मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, वो भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, सबको प्राप्ति हो सकती है। मीरा बाई को हो गई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हो गई, फिर अपने क्यों नहीं होगी। कई लोग कहते हैं सन्यासी होगा ब्राह्मण होगा तो, अरे ब्राह्मण का क्या लेन देन है इसमें, इनमें साधु सन्यासी का लेन देन, ये ऊपर से है, ये डोर जिसे ऊपर ब्राह्मण बनेगा तो ब्राह्मण के साथ सगाई हो सकती है, परमात्मा प्राप्त ब्राह्मण होना चाहिए। इसके लिए भी बहुत कई ब्राह्मण बात आप देखो तो सफा पोल है, सफा पोल, किसी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या हो, सबके लिए भगवान एकदम तैयार। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, सुने चाहिए सपा के पंडिता संदिष्ट, सब में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। आप किसी वर्ग के हो, किसी आश्रम के हो, किसी देश के हो, किसी वेश में हो, किसी धर्म को मानते हो, परमात्मा सबके लिए तैयार, किसी के लिए ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान नहीं मिलेंगे ये बात नहीं है। केवल लगन चाहिए, लगन केवल चाहना, ऐसा सस्ता कोई जवाब है नहीं, केवल लगन, केवल लगन से संसार नहीं मिलता, भगवान मिलते हैं केवल लगन, केवल चाहना, कुछ नहीं जानते, एक चाहना, एक चाहना, झूठी झूठी अदा बता पर जाओगे, गुरु बनाना, गुरु महान आफत होगी, गुरु बनाओगे तो आफत होगी बड़ी भारी, ठीक ठिकाने पर आप पहुंच सकोगे नहीं। इस विषय में देखते हैं, एक गुरु पुस्तक लिखाई है, आप देखो उसको पढ़ो, आपका सब संबंध, आपका वहम मिट जाएगा, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, आप कोसी हो, रोगी हो, निरोग हो, बालक हो, बूढ़े हो, कैसे हो, सबके लिए समान एकदम, और नहीं करोगे तो कब करोगे, कब करोगे बताओ, किस दिन के लिए ये बात छोड़ रखी है, वो कौन सा दिन होगा। बहुत सा समय चला गया भाई, कहते कहते सुनते बीतते कहते बहुत सा समय लग गया, बहुत सीधी सरल बात एकदम, पुस्तकों में पढ़ी ऐसी बात दी गई ऐसी बड़ी सीधी सरल बात, कोई बाधा है ही नहीं, सब स्वतंत्र इसमें, परमात्मा की प्राप्ति करने में बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, कोई हो, सबका हक लगता है पूरा, मनुष्य शरीर प्राप्त होते ही पूरा हक लगता है, दूसरा में मना नहीं है, मन और शरीर में इतनी सामग्री नहीं है, मनुष्य में सामग्री है, इन्हें में भी आप नहीं करोगे तो कब करोगे, कौन सा दिन निकालोगे, कौन सा समय निकालोगे, जिस दिन इस विषय में आप सोचोगे, जब समझोगे, विचार करोगे, लगोगे, सच्ची बात है सुंदर एकदम। सज्जनों कृपा करो, कृपा करो, कृपा नाथ, बहुत दिन चले गए और दिन रहे हुए भी चले जाएंगे, भजन नहीं बनता क्या करोगे, मनुष्य जन्म आकर क्या लाभ लिया? पशु होते खाने पीना खादते मोदते नित्यम सुन का शुक्र कर, सुन का शुक्र कर, देशा वेशा को विशेष होती वृत्ति साधुता ऋषि कुत्ता गधा काम करे उस काम में लगे रहते थे। भोग करो संग्रह करो, भोग करो संग्रह करो, सुख करो। बड़ी ठगाई हो रही है, बहुत ठगाई हो रही है, बहुत सरल बात। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हृदय से कतर कैसे हो, कैसे हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी का, पापी तापी कितने तापी पाते पापी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो से। कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल हे नाथ, हे नाथ। गुरुओं के इतना जाल फैलाया है कि गुरु बड़ा हो तो नहीं तो तुम्हारा सब निर्थ हो जाएगा। जो लोग मान लेते इस बात को पक्की मान लेते हैं। अरे मैं कहता हूं तुम्हारे कुछ जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारी लगन चाहिए, नहीं माने तो जागो। जगह ने गुरु बढ़ा दिया, वे कितने गुण से बढ़ गए, क्या विलक्षणता होगी उनमें, देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। पर वो बात मानेंगे, हमारी बात मानेंगे नहीं। गुरु के विषय में भी एक पुस्तक लिखी अभी, क्या गुरु बिना कल्याण नहीं होगा, ऐसी पुस्तक अभी अभी लिखी है, अभी प्रकाशित हुई है। नहीं, अब सोचते नहीं, नहीं देखते नहीं। सत्य के शरण से मुक्ति, सत्य से कल्याण, छोटी सी पुस्तक है, एक रुपये की, पर वो भी पढ़ते थे आप। अब कह दू खेल, सब खेल लेंगे, खरीद लेंगे, पढ़ेगा नहीं, सोचेगा नहीं। तो कोई पुस्तक बिक्री थोड़ी करनी हमारे, हमारे तो भीतर ये बात है वो मान रही है। बहुत सारे युक्त है, बड़ी सीधी सीधी बात बहुत बताई है। आप परमात्मा के अंश है, ये जगत सारा प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य आपके तिरजित चीज आपकी नहीं है, चिर्मिजित चीज नहीं है, कैशित चीज आपकी नहीं है, सब प्रकृति की है। अरे परमात्मा पूरे के पूरे आपके, पूरे के पूरे, दस बालक और दस बालक सब अब माँ को माँ कहेंगे, माँ पूरी की पूरी सबकी, दसवा हिस्सा नहीं है, माँ का हिस्सा नहीं होगा, दस बालक है तो दसवा हिस्सा तुम्हारा नहीं, पूरी की पूरी। ऐसे भगवान पूरे के पूरे तुम्हारे, पूरे के पूरे, हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी हो, सबके पूरे के पूरे भगवान, ऐसी बात है। सबका अधिकार, सबका पूरा अधिकार, पूरा। कोई ब्राह्मण का ज्यादा हो, साधु का ज्यादा हो, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा अधिकार। केंद्र तो वाच फर्क नहीं, निस्संदेह निर्धक होकर चलो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, गौओं का आपा सुनकर गए भगवान बोलते हैं, गायो गायो, पशु भी सच्चे हृदय से चाहते हैं तो भगवान आ जाते हैं। केवल हृदय की चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना, कोई कर्म नहीं, केवल चाहना। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारवा। अब वो लाभ जरूर होगा, होगा, होगा, जरूर होगा। इसमें क्या आपकी बेइज्जती होती है, क्या थकावट होती है, क्या परिश्रम पड़ना पड़ता है, क्या आपकी बेइज्जती होती है। सबके लिए परमात्मा एकदम अपना अपना, किसी के लिए भी पराया नहीं, भगवान अपना है एकदम सच्ची बात है। एकदम भाई बिल्कुल सच्ची बात ऐसे तो फेंकते हुए आदमी दुख पाता है। सच्चे महात्मा संत वे सौर्य कहते हैं कि तुम लो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल आप केवल चाहना है, चाहना रहते गुरु बना रहा हूं कैसे नहीं फायदा नहीं है, देख लो जो गुरु बना हूं देख लो, मानते नहीं आप, कृपा करो कृपानाथ चेत करो होश पे आओ, भगवान पर आपका पूरा अधिकार है, भगवान हमारे हैं हमारे। बालक रोने लग जाए तो माँ बाप एकदम परवश हो जाए, माँ बाप दया उनसे दया ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है, दया ज्यादा है और कृपा ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, किस बात में कमती भगवान, मैं भगवान पुकारती नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा आपके हैं, खुद के एक एक भाई एक एक बहन मारे परमात्मा मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा, सब कह सकते हैं, जैसे माँ को सब बेटे कैसे मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ, ऐसे भगवान को मेरे है मेरे, सब कह सकते हैं। मवई वारिश हो जीव लोग जीव विनाशी, सबका पूरा करता पूरा, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट सज्जन से सज्जन महात्मा से महात्मा, सब भगवान को ब्याह कह सकते हैं और सबकी सुनने के तैयार है, सब समय में सुनने तैयार है, ऐसी सीधी बात सरल बात है शुभ बात है, केवल आप तैयार हो जाओ, केवल भगवान की तरफ सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जीव हो जब ही कह जन्म कोट न अग्नाश है तब ही, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्नाश है तब ही, करोड़ों लोगों के पाप मिल जाए, सूर्य के सामने हो जाओ प्रकाश आ जाएगा आपसे आप ही, प्रकाश लाने की जरूरत नहीं आपसे आप, जब सन्मुख को जाओ तभी पाप सब नष्ट हो जाए। परमात्मा के साथ में खास संबंध है, मात्र प्राणियों का दूसरों का सज्जनों का सब इस वास से सच्चे जैसे पुकार हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, सच्चे जैसे पुकार आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएंगे महात्मा मिल जाएंगे संत मिल जाएंगे उपदेश मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा, लगन आपकी खुद की चाहिए, कोई बड़े की जरूरत नहीं, कोई आश्रम की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी बात जरूरत नहीं, जरूरत केवल लालसा, केवल लालसा आपके भीतर लालसा, इस बात की जरूरत है, केवल भूख की जरूरत है। सबके लिए भगवान तैयार हर दम हर समय, रात में दिन में सुबह शाम जब पर जब याद करो, इतना सस्ता सौदा कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। नारायण नारायण नारायण, सज्जनों कृपा करो कृपा करो कृपा करो, केवल लगन हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, सब कह सकते हैं, सब भगवान करे, जैसे बालक सबके सब अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, दस बारह बालक हो सब कहते हैं मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, ऐसे सबके भगवान है, सब भगवान वर्ष है, सबके परम पिता परमेश्वर है, सबके सभी भगवान को अपना कह सकते पुकार सकते हैं। अब आप ही चेत नहीं कर तो कौन कर बताओ, ये काम खुद करने का है। भूख लगे जब भोजन खुद उपना पड़ता है, दवाई खुद उतरनी पड़ती है, जल भी खुद उपना पड़ता है। आप खुद लग जाओगे ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है। सुनाओ महाराज। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्याम। सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा। सियावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले।